Hoofdstuk 25 van boek 6 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 25 van boek 6. Er werd gebeld. Enige luidruchtige jonge lieden, zoals het scheen van minder allooi, gingen haar voorbij. Nu kwam Peter in zijn kaplaarzen en zijn livrei met zijn stompzinnig gezicht door de zaal en naderde haar om haar tot aan de wagon te begeleiden. De drukke heren waren stil geworden toen zij hen voorbijging. De een fluisterde de ander iets toe. Zij klom de hoge trappen op en nam in de ledige coupé plaats op de smotsige springveren zitting, die voorheen wit geweest was. Peter hief ten teken van afscheid voor het venstertje zijn met tressen bezette hoed omhoog en de conducteur sloeg de deur toe. Een lelijke dame met tournuur en een gemaakt lachend meisje liepen beneden voorbij. Dit jonge meisje is ook reeds bedorven en wil in het oog vallen, dacht Anna. Om niemand te zien, stond zij snel op en ging bij het tegenovergestelde venster van de wagon zitten. Een onzindelijke lelijke boer met een muts op, waaronder het verwarde en stoppelige haar tevoorschijn drong, ging juist voorbij en bukte zich naar de raderen van de wagon. Wat komt mij aan deze afschuwelijke mens zo bekend voor, dacht Anna. Toen viel haar droom haar in, en sidderend van schrik keerde zij weer naar het andere venster terug. De conducteur opende de deur en liet een heer en een dame instappen. Wil u er weer uit? Anna gaf geen antwoord. Door haar dichte sluier konden de conducteur en de binnenkomenden de ontroering in haar gelaat niet bemerken. Zij keerde weder naar de zo even verlaten hoek terug en zette zich neder. Het echtpaar ging aan de andere zijde zitten en monsterde, onbemerkt, maar nauwkeurig haar kleding. De heer en de dame schenen Anna afschuwelijk toe. De man vroeg of zij toestond te roken, niet zozeer omdat hij roken wilde, maar slechts om een gesprek aan te knopen. Toen hij haar toestemming had ontvangen, begon hij met zijn vrouw Frans te spreken. Zij maakten onbeduidende opmerkingen, slechts opdat zij het horen en erop antwoorden zouden. Anna zag duidelijk dat zij niet van elkander hielden. En, dacht zij, is het ook anders mogelijk? Kan men zulke afstuitende wezens beminnen? Er werd voor de tweede maal gebeld, en nu begon het rumoeriger te worden. Door geschreeuw, gelach en het voortrijden der bagage. Anna was overtuigd dat voor niemand de geringste reden tot blijdschap bestond, zodat dit lachen haar onaangenaam aandeed, en zij zich de oren wilde toestoppen om het niet te horen. Eindelijk klonk het derde bellen, een schel fluiten, het steunen der machine. De ketting werd aangetrokken en de heer tegenover haar maakte een kruis. Het zou interessant zijn hem te vragen waarom hij dat doet, dacht Anna, en zag hem stuurs aan. Toen keek zij voorbij de dame uit het venster naar de terugwijkende toeschouwers, die op het perron stonden. Met gelijkmatige stoten rolde de wagen, waarin Anna zat, het perron voorbij. De raderen rolden al vlugger en gemakkelijker, met lichter gedruis over de rails. Het venster werd verlicht door de schuinse stralen van de avondzon en een licht tochtwindje speelde met de gordijntjes. Anna vergat haar medereizigers. Bij het lichte schommelen van de wagen ademde zij de frisse lucht in en begon weer verder te mijmeren. Ja, waar dacht ik ook aan? Dat het leven, hoe ik het mij ook voorstel, niets geven kan dan kwelling. Wij zijn toch allen maar geschapen om ons te kwellen. Wij zijn ons dit wel bewust en zoeken slechts naar middelen om onszelf te bedriegen. Maar als men de waarheid inziet, wat moet men dan doen? Het verstand is de mens gegeven om datgene wat hem hindert te verwijderen, zeide de dame in het Frans, blijkbaar over deze frase zeer tevreden. Deze woorden schenen een antwoord te zijn op Anna's gedachten. Datgene te verwijderen wat iemand hindert, herhaalde zij bij zichzelf. En terwijl zij de man met zijn welgedane wangen en de magere vrouw aanzag, hield zij het ervoor dat deze ziekelijke vrouw zich beschouwde als iemand die niet begrepen werd, en dat haar man haar in die mening liet en niet schroomde haar te bedriegen. Anna meende hun intiemste levensgeschiedenis te kennen, alsof zij in de schuilhoeken hunner harten kon zien, maar zij vond daar niets belangwekkends in en ging derhalve verder in haar eigen gedachten voort. Ja, het hindert mij zeer, en daartoe is ons het verstand gegeven, dat wij het dan verwijderen. Waarom dan het licht niet uitgeblust, als het ons tegenstaat dat alles te zien? Maar hoe, waarom liep zo even de conducteur op de loopplank? Waarom tieren de jonge lieden zo in die wagen? En wat betekent hun lachen? Alles is onwaarheid, geveinsdheid, dwaasheid. De trein hield aan het station stil. Anna stapte uit en bevond zich nabij de menigte passagiers, terwijl zij zich echter van hen als van mijn laatste trachten verwijderd te houden, bleef zij op een vrije plaats van het perron staan en trachtte zich te bezinnen waarom zij hier gekomen was en wat zij eigenlijk wilde. Alles wat haar tevoren zo gemakkelijk te volvoeren had toegeschenen, viel haar nu onder deze gedruismakende, akelige mensen, die haar geen rust lieten, moeilijk en zwaar om geregeld te overleggen. Nu kwamen de pakjesdragers bij haar en boden hun diensten aan. Toen drongen de luidruchtige jonge lieden haar voorbij en zagen haar aan. Dan weder liep men haar bijna omver, terwijl zij zich herinnerde dat zij wilde doorreizen als er geen antwoord was. Hield zij een besteller aan en vroeg hem of er niet een koetsier van graaf Wronski met een boodschap was. Graaf Wronski, er is juist iemand van hem hier geweest. Men heeft vorstin Sorakina met haar dochter afgehaald. Hoe ziet er de koetsier uit? Op dit ogenblik dat zij nog met elkander spraken, kwam de koetsier Michael in zijn donkerblauwe livrei op haar toe, blijkbaar trots erop dat hij zijn zending zo snel kon volbrengen, en reikte haar een brief over. Zij opende hem haastig, maar voor zij hem gelezen had, kromp haar hart ineen. Het spijt mij, dat je brief mij niet tijdig is geworden. Ik kom om 10 uur. Wronski. Het briefje was met slordige hand geschreven. Zo, dat heb ik verwacht, zeide zij, met een boze lach. Goed, je kunt naar huis rijden, wendde zij zich zacht tot Michaël. Zij sprak zacht, daar het heftig kloppen van haar hart haar ademhaling belemmerde. Nee, ik laat mij niet kwellen, dacht zij. Maar deze bedreiging richtte zij nog tegen hem, nog tegen zichzelf, maar tegen datgene wat haar kwelde. Zij verliet het perron en begaf zich terzijde van het stationsgebouw. 2 dienstmeisjes, die het perron op en neder gingen, richtten de blikken op haar en maakten opmerkingen over haar toilet. Echte, zeiden zij, bedoelende de kanten aan haar japon. Ook een paar jonge mannen zagen haar in het gelaat en lachten tegen elkander. De stationschef vroeg haar in het voorbijgaan of zij op de trein wachtte. Een kleine jongen, die kwas verkocht, hield de ogen op haar gevestigd. Mijn God, waar zal ik heen, dacht zij, en ging verder tot aan het perron, waar zij bleef staan. Enige dames en kinderen, die een heer met een bril hadden opgewacht, en nog luid spraken en lachten, werden stil en beschouwden haar toen zij naderde. Toen versnelde zij haar schreden, ging hen voorbij en trad naar de rand van het perron. Een goederentrein naderde. Het platform dreunde en het scheen haar alsof zij weer medereed. Plotseling herinnerde zij zich die man, die op de dag haar eerste ontmoeting met Wronski overreden was, en nu wist zij wat zij had te doen. Met snelle, lichte schreden ging zij de loopplank af, die aan het einde van het perron naar beneden voerde tot aan de rails. Zij zag de machinist in zijn buis, die haar verwonderd aankeek. Zij zag het grote, door de hevel bewogen rad. De locomotief ging voorbij. Daarheen, zeide zij, en staarde met afschuw op het met kolenstof vermengde kiezel, waarmede de baan overdekt was. Zij luisterde naar haar steeds heftig wordend hartkloppen. En ik zal hem straffen. Ik wil mij niet laten kwellen. Ik zal mij van allen en ook van mijzelf bevrijden. De eerste wagen rolde voorbij, de tweede volgde. Zij wierp het rode tasje, dat zij in de hand had, van zich. Zij was zich bewust, dat zij iets meer beslissends en onherroepelijks ging doen, dan zij ooit in haar leven gedaan had. Uit gewoonte hief zij werktuigelijk de hand op, bekruiste zich, viel op de knieën op een der rails en boog het hoofd voorover. De zo gewone beweging van het kruisteken te maken, riep plotseling in haar ziel een rij van herinneringen uit haar jeugd en aan gewichtige ogenblikken haars levens tevoorschijn. Een ogenblik schitterde de glans van het vluchtende leven nog voor haar ogen. Wat doe ik? Waar ben ik? Waarom? Zij wilde zich weer oprichten, maar een reusachtige, onverbiddelijke, donkere massa sloeg haar tegen het hoofd, stiet haar neder en sleepte haar aan de rug met zich voort. Mijn God, vergeef mij alles, riep zij. Het zwarte zand en kolenstof kwamen nader. Zij viel er met het gelaat op neder. Het boertje, dat zij gezien had, boog zich, iets mompelende, van de trede van de wagon boven een der ijzeren rails over haar heen, en het licht, waarbij de ongelukkige het met kommer, strijd, leugen en dwaasheid gevulde levensboek had gelezen, begon te sissen, verdonkerde, flikkerde nog eenmaal op en werd toen uitgeblust voor altijd. Einde van hoofdstuk 25 van boek 6.